أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل في ذل سما سبارا شپگشتم آیات. مخی آیات کے دا مور پلار سر احسان حکم بیان شو. پا دنیا کے دا ہر انسان دا بل انسان سرا رشتہ داری و تعلق بھی نو دا طول نزدې رشته د مور پلار د بچو سره ده. دې کې منځ کې هیڅوک واسطه نشته دی، براه راست د مور پلار زوی یا لور وي. نو اول الله پاک د مور پلار حق بیان کړي چې هغوی سره احسان وکړه. دې نه وروسته بیا د مور او د پلار په واسطه باندې نور رشته داران جوړېږي. رونا خلائم نے دا رشتہ دار دی خواسی تپکی مور اپنار دی دا کم مور اپنار نا چھتا پیدا ہے ستا رونا خلائم دی اندہ دخی مور اپنارا پیدا دی دا مور اپنار پامنس کی اواسی تراغ للا رونا خلائم دی دا رونا خلائم دی دی سر ام احسان کوا دی پسی یو در جمعہ کے بیا ترون تروریانی دی ہم دا پلار پواسطری وہ پلار بمل کے پید دا دا پلار دا پلار زیو لیو دا تر او پر دا دا پلار دا پلار یعنی دا نیکو زیو لیو دی اور رو صرف مل کے واسطہ پلار دی دا رو دا پار واسطہ یا والا پلار اور دا تر دا پار واسطہ بلی دا تر چیدو نو دا پلار دا پلار زیو لیو دو واسه تیرانی نو درور پا نزبت ترو او ترور رسکی شو. دارنگی در مور تا طرف ماما او ترور داری در مور در پلار زی اولوزی ترور او ماما بیا در غوی بشی نو داسی در طول دنیا تقریبا یو بل تر رشته دار دی خون رشته دوم رن بینیدی که بیا تا پتر نگی در نور پردیدی پردیدی طول دا آدم علیہ السلام اولاد دے چھنا سب آدم علیہ السلام تورا سیگی لو تول پر بھی نہیں خطل لی اور چھے کم قریب لی اگر سر تکلی ولس تاگر آتا جیاتی دا مخطل لی اور کم سر تکلی ولس پاتی شنا بیا پردیش اور دا سول رشتہ دار اللہ پاک حق فیوب البیان بعد بیانی وعاقض القربہ حقہو ذل قربا رشتہ دار ددوی حق چلے ندا ادا کا ده هر رشته دار حق ادا کوا. کم از کم کل سلوک و سرکوا او کتر رشته دار حاجت منی فقیری نمالی امداد دخل وقت مناسب و سرکوا. و دی آیات نا تم را خبر معلومی گی کہ پا ہر بندہ باندے دا غدا عام و رشتہ دارو ہم حق شتا وزا حق سمرا دے و سنے ندہ دے تفصیل ذکر شوئے ندے و عام سے لرحمی و خسلوک کے دی ام داخل دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پلیز باندے دے آیات پلان دے دا سے رشتہ دار کہ رشتہ دار ہم دے اور محرم ہم دے زی رحم محرم محرم اگر رشتہ دار تو اسے نکاح وسر نکی گی زی رحم رشتہ دار محرم نکاح وسر نکی گی لیکن ضرور خور نکاح نکی گی ترسر نکاح نکی گی ماما سر نکاح نکی گی نو دا سے رشتہ دار چاہا محرم ہوگی کچر زنانوی یا ملکم بچیوی او داری سر گزارے سنوی او دا دس قدرت میں لری شل گڑ رن لے دا مال مالکہ نری نو دا کم رشتہ دار چاہا مالدار دی دی با دا اختل واس مناسب خام خواہ سر امداد کئی خوراک سکات دور کی خدمت لیکی اور کدھر یوی درجی رشتہ داری نبیہ بطول خزان مانے سقسنون کی لکہ یو رور شن گود قلند مانے ملشتا اور کسا ملشتا کولے نور رونے تکلری روغ ری ناغیبہ دے شن گود رور ما نام نفقور کی دارنگی خورنا بے وسرہ نو رونا مالدار دی اغیر شیر و نیب ورکی جامت ورکی والا تقتل سنی تقتل مالدار رشتہ دار تقسیم بچی پزان توڑ دیا پدے آیات کے رشتہ دار ہوتا صداقت ورکلے شوئے کہ وعات ذل قربا رشتہ دار ہوتا ورکلہ اکا مسکین تا مسافر تا ورک لہ اکا سل رحمی ورکر برقرار اس آتا تبی کی اشارہ دیتا لکی گوری بیا وقت اس باطن ہم نکے لیکن قطع لازم دی سب دا حق ادا کے نا قطع لازم دی او یاداش او اس باطن ہم نکے وَآتِذَ الْقُرْمَ حَقَّهُ ورکے رشتہ دار ہوتا حق دا اغوی دا تکی کم تعاون امداد کیا نو دا دا اغوی حق دے والمسکین او مسکین تم ورک لعوتا وآتذ القربا حق ہو والمسکین رشتہ دار تم حق ورکا ومسکین تم حق ورکا وابن السبیل او مسافر تم حق ورکا ولا تبذر تبذیرا اور بے ضائع علی زول مکوا ولا تبذر تبذیرا بذر تخم توئی سے زمینداری پپسی کی انلی بذر زمیندار نے تخم پلاس کی والی پر ٹول پسی کی اشندی اور دگر جائے کہ نہ شندل نے لکھے گی کتاب خیر نور سر ہونے گی یو دانا ورواتے ہو پہ اخلاص باندھے اوقا خدمت اوکا او بخوان خوکز میں کرے خد جوڑا تھا یہ دانی نے بڑی وسا ہوتا نہیں جوش کہ سمرہ نے محنت زیادت تھا عمرہ بتایا داوار زیادت تھی پتہ نسل پمانا عمرہ دی ترزیر نسل نو دا پیسی که تم نوری بیزای خرچ که نو دان تدویر روی نو دا تدویر خشی نوی دا فضل خرچه نو پار قرآن دلف دا استعمال کری یو اسرافو او دین تدویر نو دا تدویر دیده که حکم راگی ولا تبذیرو تدویرا او دا اسراف بل آیات کرانی ولا تفلفو اسراف ما کرے نو بعد حضرات ہوئی کہ دادوان اللہ جمد یلی معنی دی اسراف اور تبذیر الفاظ کو مختلف دی خمانے یا ورا دا گناہ پچار کی یا بے موقع خرچ کول دے تک تبذیر اور اسراف ہوئی دا گناہ پچار کی پیسے لگول تبذیر ہم دے اسراف ہم دے بے موقع بے ضائع خرچ کو تبذیر ہم دے اسراف ہم دے اور بعض حضرات کا تفصیل کی کہ دا گناہ پچار کے یا بالکل بے موقع خرچ کول دے تو تبذیر ہوئی دا گناہ پچار کے پیسے لگول تبذیر دے بے موقع بے ضائع خرچ کول تبذیر دے اور پسند ہے کہ خرچ کول جائز بھی وہ پدر موقع کی ضرورت نہ زیاد لگول کہ تو اسراف ہوئی نہ تبذیر دا اسراف کا نسبت میں لکھا تھا گناہ رہا اسراف خدا نے کہ پیسے لگول جائز کو لگے لگا تو تعبیر والے لگو لے اور تبذیر دا کہ دے دے کہ پیسے لگول جائز ہو وہ لگے لگو لے بے موقع خرچ دے والے کا نو دا ترویر تو سوکی نو دا پیدا شیطان رو روئے گلی نو دیر رسم و رواج جا سی کہ پاگے کی بیزا خرچ کی دقا ترویر رے دا بے موقع لگول لی دا پیسے اسراف دے دا ترویر اندے اور پدے ترویر بانے دا بندہ دا شیطان رو شو شیطان پہ خوشا لگا دے ودن و خوابوں کے چلا اوئی رز کی ہوائی فائرنگ پدے کہ کم خون نو مزارا کم فائدہ پکیرا جادر دے لک اور سر کے لیے پتی کے گوتا دے پراہ کا دے جادر کی بھی روپے اور کر اور روپے کی اڑو سے اور چال ہم پلا کرا نگ کارتوس اصل خصوص نو اکیلا پیسے اور کہیں وہ دے جادر کی روپے اور کی کارتوس نہ ہاتھ کو تو چراغ کرو بس اس کو لے لو کس کس رو تو شیطان پاروا نہ رہے اور کل کل آپ دا ہوئی گولے لے چاہتا سر ورشی اور اگر بندہ مر شو یا زخمی شو سمرا نقصان شو نو دبل کے کور عمر ہم شو نو قتل نکلے وے پدے آوے دس دے قتل ہو کم دے خلق پدے کے زخمیان شو صفتہ کے مر شو کورو نروان شو نو دا ہوئی دے پدے بندل شیطان رو جور شو کہ دیر دے شوق دے دبل کارتوس پیسے دواد ظلمی لور کا گاو پہ زندہ سکارو کی نغلے ورکا انو نغلے لور شو بس نور دا پدم تو بانے سے کل پیسے لگی بے حیائے بانے لگی فحاشے بانے لگی دا پیسے لگول دا تبذیر ہے کدے دا بندہ دا شیطان رو امام تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ یو بندہ خپل ٹول مال دا حق پلار کے اولا گو ویلے تا تبذیر نہ ہوئی او کہ دا قاتل پلار کے لئے نم سے اربش قدر اولا گو لئے ویلے تبذیر ہوئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ناحق او بے موقع خرچ کول اتا تبذیر ہوئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی یہ تبذیر دار سے انسان مال حاصل ہو پا حق طریقہ کو تجائز طریقے اگت خدا حق خلاف دے کے الگو ویدے تا اسراف ہوئی خدا حرام نے. دیتے اسراف ہم ہوئی اور تبذیر ہم ہوتا ہوئی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی حرام اور ناجائز کار کے یو روپے کرے خرچ کرا دا تبذیر دے اور تجائز اور مباح خواہشات کے دا حد نہ زیاد خرچ کرے اکر کہ آئندہ پہ تو فقیر اور محتاج کیے گئے وہ دے تو تبذیر ہوئی. البتہ کہ یو طریق پر اصل مال محفوظ کی اور داغے نہ کم گٹ راضی اگر پجائز خواہشات کے تو فراغے اڑ گئی ویدا پر تبذیر کے داخل نہیں نہ بے ضائع خرچ کول تو آخرت کے بدر نہ تفوس کی. نہ قیامت فرض باندھے بندیان سے نہ قبر نہ روزی یا تفوس بچے نہ عمر فبارکی کی گی بندہ عمر بھی پس کے فنا کرے دین تفوس بچی کی گی زوانی بھی پس کے ذرا کرے وہاں دین تفوس بچی کی گی کہ مال میں پکنے طریقہ کا چلو فجائز کے ناجائز اور سلورم تفوس بچی کی گی کہ مال بھی دین لگو نہیں سکتا ہوں تو دامو ہے کہ مال کا چلو تو سنگیا لگو مالا سے بے لگو نہ شریعت کا قانون مطابق بے لگے کہ یہ پیسہ بھی دے جایا نہ انہیں نہ قانون خلاف کو لگو نا قیامت کے نہ جواب ورثے سب ہوئے نہ شکوڑے جواب سزا بھی ملائی نہیں نہ اسراف اور تبذیر خپل مال لے تو صحیح طریقہ دے گا چلے لے وہ صحیح طریقے الگوا غیر شرعی طریقوں والے مل لگوا. ولا تبذر تبذیرا بے ضائع انزول مکوا بے ضائع خرچ مکوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شکا بے ضائع لگو ان کے اسراف و تبذیر کو ان کے کانوا اخوان الشیاطین داد شیطانان رونی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا او بے شک شیطان نقفل پروردگار دیر ناشکر لے کفور ناشکر کافر ناشکر کفور دیر ناشکر. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا یہ بندہ ہمیشہ سخاوت کی یہ وقت دا سرا گا کہ اسم و سرا نیش درے اور سائل را گا سوال کے کئی دیر اللہ نے امید لری کہ مالا با خدا پیسے را ولی نو دے با دے سائل تا نرم خبرو کی اللہ دے و بخا دے و آخرات را تشتنا بل وقت راش ہے انشاءاللہ کہ اللہ مال نہ سیکھے نا سب رکھا ہو پسی تیر بزگر کو خفا کے جمع تو پا خوشحالے ہے رو سخت کا پس تغس پورنا دس انہیں چسائل سوالی کیو تو پا غصہ ہوتے ہیں ماف کا تو ماف کول پر ازا کی گی پا زور کی گی اتا ہوتا تندیروان کا غصہ دے ہوتا ہوتا کہ ماف کا نرے ماف کی نرے خدا ماف کی نرے دا فقیر ماف کی نرمے ہوئے ہیں نقلے بنے معاف کی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ کچرے تو اعراض کی ندینا تغافل کے ندینہ ندی فقیران و مسکینان اللہ ابتغاء رحمت من ربکا تا امید دا مہربانے دخل رب کہ در رب ندی امید سچ مال دا ترجوها کہ تا امید لرے دا رحمت دا اللہ فقل لهم قولا میسورا ندی فقیران تا او آیا نرم خبر قولا میسورا نرم خبر و توکا ان شاء الله بل وقت بدل صدركم بے وقت صدا نرم خبر اور دل آزاری بنے کے غد پتے تسند عمرے خکار کے سب کو لشے اور سوال تر زان جو کے ضرب مزدوری کھوا پر اثر سیتل مکوا آیات کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا خطاب کی جب تک اعراض کے ردوینا اور در رب نہ امید لرے نرم خبر و سرو کا نو خبر خطاب پیغمبر علیہ السلام کرے وہ اور اول طول امت کی امت کا تعلیم اللہ اور کی کتا صدا سے ہو کے دیکھے اخلاقی تربیت کا امت اللہ کی ذی و ضرورت من سوال در تھا اوشو اور در وقت تا سر سنو اور نو تم مجبورے پا اعراض کولو بانے نو ستانا اعراض کولو دا پتا سے انداز ہوئی جس کا دا مخاطب داغا پک توہین نہیں پکاری ہوئی نقفل عاجزی کا خیال ہے کہ کتنے وقت عاجز نش طرح کرا کریلا اللہ دن نار سزا شاہ پیغمبر علیہ السلام یوزل کپڑا والا دیر راغل و غیفا محتاجان و باند تقسیم اولا مستحقین و تا کپڑا وارکلا ختم شلا راغی نرستو نور خلق راغ لن کپڑا ختم شلا نو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا چلو خو کہ دیتا دا سی نرم خبرو کا ورد مال اللہ در کرلی اللہ بندہ چتا ترا چدا تھا تو اللہ اوڑ لے رہے اور کبھی کس کا امتحان دے بنی اسرائیل کے ادرے کسان یو برگیو یو گنجیو اور یو ڈنڈو خل کو بتے نفرتم کو پدے دے اور اللہ پاک امتحان کو نو فرشتہ انسان شکل کے رالا دے برگی لا لا ویزا کے سخوائش تھا سخوارے اگر یاد اللہ نہ دا خوالا ما چی دا بدن دا میں دا درگ مرض میری شی اور بوئی را نزی چی دا بوئیم را نلیری شی اور سرمن نے خشتش و خلق را نکرکا نکل فرشتر انسان شکل کرا گر اللہ سے پیو دعائے و توق للا خشتش وی نور سخوارے سر خواق دی کم مال دے خواق دی یو خان دے خواق دی اللہ سنیا شبلار دو اوخے والا ورکر دا والا دیکھو دے خدای برکت واچے فرشتہ تلار اللہ اور دا اوخہ لنگا شوا اور دے بچی روڑن روڑن تو لوی علاقہ راگے نڈا کشنا ورپسے دے گنجی لراغ للا ویدہ لکھو عائش دے راتو آیا ناغو وطوئی چی گنجی مو خلق رانا کرکا کئی نفرت رانا کئی بس دا ویختن خلی دا گنجا پندرانا نمیشی نظر میرا نظر آ گئی بڑی چیلے ابلار بغیر چیلے اگے والا وقت دوے وقت اوکلا خدای دے پاکی برکت واشی فرشتلال اللہ اور دے مال دیر سے آتے دری والا کمال دے آتے سمو دا پس دقا فرشتا اللہ پاک دیا رو لے گلے امتحان اس کی برگیل ورلا ویدہ اللہ پلندر نغوالما مسافر ما کلی تزم و بطلو میں درک میں لگے گی فکتل اللہ تلو مسراشی اگا اللہ تتالی حسن در کتالی مال در تو اشارے و توفلہ کا دورا ای فمادا نور خلقو دیر حق نین اللہ تک تمرا لکم تفوس کے نشتا اور تی شاید چیزتا پیجن جتا فخواب رجے ہوئے تا غریب لے اللہ لے برہی مرز میں مخلاص کے مالدار انکرلے اور تی دان سوے زخو فلار تا لی کے مالدار را روانے خاندانی خانانی ندا فرشتہ انسانی شکل کیا ہوتا ہوئی کچھ رہتے دروغ ہوئے نخرے رہ پزور حال کا رفت شو اور دکھا شانتے بیا دے گنجی لرالا اور اگر ہم سوالوں کا اگر دکھا سے جواب اکرکنے اکرلا اور تیت شاید سے تاتے جنن میں نا جم پلار کلی کے خان تو دری خانان نا فرشتے ہوتے کہ دروغ ہوئے نخرے رہ پزور حال کا دیت والا سوار نہ کر آخر کے دیو لرا لے لا اللہ پنندر نہ سوال کو ماں اور فقیر ماں مسافر ماں بے وطن وطن کا زما نسرا کے ہوتی دا اللہ پنم دا مقام گڑ چیلے سمر دام اللہ را کی ظلم بو ماں غریب ہو ماں اللہ را بان فضل تے دادوں میں ارسرا کری جس کا سمر خوشی واقعہ فی بارک اللہ فی مالک استاد اعمال کے لئے اللہ برکت واچے اور تے امتحان کے پاس سے اگر جمر گری جی فیل شو برگے و گنجی پر رو حال شو تو مال در کرے اللہ لے تو فقیر دا تو ادرو لے لے مدائے امتحان لے تو فقیر دا تو ماں ستاق سورا مکوا کسد مخی انہ کی گنو نرم خبروں کا رخصتے کا فقل لهم قولا میسورا کم بندہ سے محتاج دے اگر خوب ورک لو کے ہو کہ یو بندہ تیز نے چاہ دے پیشہ آنا چاہ دے سوال کے بدا سے بندہ لور کول جائز نہیں حرام پیشہ ور گدا گرتا ور کول حرام ارے بازار میں فکر دی اور سوال کئی اور خدے پیسے وسائی بدا سے بندہ لمبر کرے جائز نہیں کے وقت کم سے محتاج دے اگر لور کو اما کال رن ان ہوگا رحمت میرے رب کا کچرے سے اعراض ہو کے کچرے سے وقت سے اعراض ہو کے ان ہوم ددی مسکنان ہونا ابتغاء رحمت من ربك فانتظار رحمت دخل پروردگار ترجوها جتد دی رحمت امیدواری امید لری فقل لهم قولا میسورا فسعوا یدیتا نرم خبرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك دے آیات کی جیسے عمر علیہ السلام کا خطاب دے وہ امت کا تعلیم اور تربیت سے کہ دنور خلق کا امداد سے لاس سے تڑم پسند پورے ڈیل چمکے گما داس انداز سے بچار کے کہ نہ بڈیل چمچو کے اور نہ بڈیل زیاد تراشی کے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ مَگر وَلَا تَخْفَلْ تَلَلِشِلِ إِلَىٰ عُنُقِكَ فَجَرْبَنْ سَا قُورِ یعنی شمتوب مکو جلال سے صف قوری تلللی جیب تنراح کا تکیمی چینل سوار کے وَلَا تَبْسَطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ مَغَضَ وَلَا تَقُرَ غَضَ وَلُسَرَا دا ضرورت نہ زیاد خرچ مکوا فتقعد ملوما محسورا پس کے بنے تو ملوما ملامت محسورا پیمانا فخرج كولو كي ميانا رويو كا في غمر عليه السلام خدمت كي ولك راغي ومور نويتي يو كميسر على راكا في غمر عليه السلام تولي سؤال كي لكم في غمر عليه السلام ترى كميس نو لغا وقتي يو قطنا غد كميس وبنو وطيب بل وخراشة كيوي إن شاء الله دربك اندلا ألك لا أمور تيوي كي في غمر عليه السلام داسي راغي ويمور ميوي كي دا قطن أغسط كميس دار على راكا في غمر عليه السلام دي أغل كميس أغسط كم كي في غمر عليه السلام أغسط في غمر عليه السلام خسائل بيا رسما بس كميسي ويستا ولا واركا دقت بي كميسة فاتشو كي دا مانزا واسشو بلال آزانكو پیغمبر علیہ السلام راہو نوات رکورا خلق سر فکر شکی پیغمبر علیہ السلام ولی منزل را نگی جتن نسو کورا دوئے کتن بے کمیسا ناستو پیغمبر علیہ السلام ودا آیات نازل شو جتا سے امت واسی کمشی خدا سے امت پورا مغد رو چیز بے کمیسا ناستی ولا تبسطها کل البط دا کار مکوا دی آیات نا فظاہر ادا کی معلومی گی کہ دیر خرچ مکوا کہ پختل رست و محتاج چدا کی خرچ مکوا خو تفسیر قرطبی والا وی وی دا حکم دا عام مسلمانان و دا عام حالات ہوئی کہ دا خرچ کولن رست و پختل بیا محتاجی و پریشانی اور بیا رسو خیمان ای پر ایمان ای افسوس کی جدا سنے والے کو ودا محصورا لفظ کی اشارہ دیتے چھ کڑی رسو خیمان ای اور چھ کم خلق دا چھوی چھ اچھتے حوصلے والے اور بیا رسو پریشان کی گنا یری گنا ہوئی دے پاردہ حکم نری لکہ کل و پیغمبر علیہ السلام دا سے مکرل چھ کور کی مسوح دے لکھلے پنامہ ورکل پسار لبر دخورات اس سے نو نو دلو گئے لیچی کلمی کو گئے لیچی کانے بیا پورے ہوتا با وہ چاہتے ہوئے نوے چی اوگی ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو پچندہ چی کور کی تسکم اندل تو لے روڑن اگر ورد پھر سے کور پر نکو دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول مین محبت بس تو پس ابا لدیا چاہتے ہوئے چی لگ رہا کہ کنے من خوگی نو تاسی کس کا طول مال نخورے پر نمیر کنو خیر لے اور چلا چم کرے ننے خیرات کو حسار لے ہوتا ہے اسی منگ پر خیرات کو اچھا سوہ خوڑا رہا اس سنیشتر لگا منگ لب سرا کے اگیو نو تاسی کس کا طول مال نخیرات کو نو ملومن دے بخل سر لگے گلے اور محصورا دے دیر فراقے سر لگے گلے ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك مگر ذو لاس قل تلن شوي دگر دن ساپوري ولا تبسطها إرديشم توم مكوا ولا تبسطها كل البسط مغز ولا كيف تلغز ولسرا فتقعد ملوما محصورا تصيبا اتو ملامت فديشم تياكب ملامت شيء فدير لقولك كي محصورة قيمان بشي إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء بيشك الساق والوردقار فراخ فيه رزق لمن أغشى لفار يشاء وجد الله قوخشي ويقدر أو الله تنجيه جبد أغشى جد الله قوخشي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا بيشك الله قد تقبل بنيان وبان خبردار لي سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.